पार्वती पिता महादेवा जय गणेश जय गणेश देवा माता जाती पार्वती पिता महादेवा चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लड्डूवन का भोग लगे संत करे सेवा जय गणेश जय गणेश देवा माता जानकी पार्वती पिता श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश जय